Вы слухаеце радыё «Свабода», ў студыі Юрай Збушляков. Вітаю вас. Сёння ў праграме «Праскі акцэнт». Яго ўдзельнікі гавораць пра значэнне і наступствы дазволу на легальнае распаўсюджванне нашай нівы і народнай волі. Званкі на «Свабоду», агляд вашых тэлефанаванняў за тыдзень. Вольная студыя. Міхась Скобла гутарыць з каардынатаркаю кампаніі «Будзьма», старшынёю рады згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына» Аленай Макоўскай. У наступнай гадзіне падрыхтаваная на просьбу грамадскага рэдактара тыдня мастака Алеся Пушкіна перадача на тэму «Даравання калі каму і ці заўсёды», а таксама выбраныя матэрыялы «Начной свабоды» гэтага тыдня. Нягледзячы на некаторыя паляпшэнні, выбары ў Беларусі не адпавядалі стандартам АБСМ. Пра гэта гаворыцца ў выніковым дакладзе Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЭ па ацэнцы сёлетніх беларускіх парламенцкіх выбараў. Дакумент апублікаваны на афіцыйным сайце Бюро АБСЭ. У дакладзе падкрэсліваецца, што неабходна прыкласці далейшыя сур'ёзныя намаганні, калі Беларусь шчыра хоча правесці сумленныя дэмакратычныя выбары ў адпаведнасці з яе абавязаннямі ў АБСЭ. У прыватнасці, як лічаць прадстаўнікі Бюро АБСЭ, выбарчае заканадаўства Беларусі не дае магчымасці для сапраўднай палітычнай канкурэнцыі і роўнага стаўлення да кандыдатаў з боку ўладаў. У нядзелю каля 150 актывістаў дэмакратычнага руху ў Зменску наведалі мясціны, звязаныя з слуцкім збройным чынам 1920 году. З удзельнікамі вандроўкі быў і наш карэспандэнт Вячаслаў Кулік. У 1920 годзе у такі ж восеньскі позні час слуцкія паўстанцы займалі лінію фронту супраць чырвонай арміі. Даўжыня акопнай абароны 110 кіламетраў. Ад Слуцка да вёскі Грозава і мястэчка Семежава на Капыльшчыне і далей да вёскі Вызна на Салігоршчыне. У 1990-е гады тут былі ушанаваныя месцы пахавання слуцкіх змагароў. І вось сёння да высокіх крыжоў удзельнікі вандроўкі паклалі жывыя кветкі, гучалі тут песні паўстанцаў і гімн «Магутны Божа». За дазволам на сённяшнюю вандроўку ў Менскі абласны выканаўчы камітэт звярнуліся сябры кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ і таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры. Чыноўнікі, аднак, дазволілі акцыю толькі КХП БНФ, у тым ліку кароткачасовы мітынг у Слуцку. Другая група вандроўнікаў рухалася, гаворыцца, на свой страх і рызыку. І пра некаторыя асаблівасці гэтага падарожжа паведаміць зараз Антон Астаповіч. Беларускае добраахвотнае таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры, як у мінулым годзе, паведаміла аблвыканкам пра правядзенне традыцыйнай краязнаўчай вандроўкі па мясцінах слуцкага збройнага чыну. Але чамусьці аблвыканкам расцэніў гэта як заяўку на масавую акцыю і па працэдурных пытаннях, так як заяўка не адпавядала форме, а быў проста паведамляльны ліст пра вандроўку, нам было адмоўлена. Але ўсё роўна вандроўка адбылася. Мы наведалі такія месцы, як Грозава, Семежава, Вызна, зараз Чырвоная Слабада, і завершылі сваю вандроўку менавіта ў старых дарогах, там, дзе знаходзіцца музей беларускага клубу «Спадчына», які ўзначальвае спадар Анатоль Белы. Негледзячы на тое, што выстаўляліся штучныя перашкоды таварыству з боку абласной выканаўчай улады, вандроўка адбылася, было знойдзена паразуменне з рэгіянальнымі прадстаўнікамі органаў ўнутраніх спраў, ніякіх канфліктаў, ніякіх непаразуменняў не было, і традыцыйная вандроўка прайшла на высокім узроўні. Гаварыў старшыня таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры Антон Астаповіч. У гонар 88-х угодкаў слуцкага збройнага чыну сёння адбылася вандроўка дэмакратычных актывістаў па мясцінах змагання слуцкіх паўстанцаў за незалежнасць Беларускай Народнай Рэспублікі. Вы застаецеся на хвалях радыё «Свабода», на чарзе «Праскі акцэнт». Улады дазволілі друкаванне і распаўсюджванне ў Беларусі дзвюх незалежных газет «Нашай Нівы» і «Народнай волі». Ці ёсць гэты дазвол прыкметаю лібералізацыі? Хто дамогся гэтага, беларускае грамадства ці аб'яднаная Еўропа з яе новай палітыкаю? Наколькі маральная гэтая новая палітыка еўразвязу? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць шэф-рэдактар нашай Нівы Андрэй Дынько і публіцысты Сямён Букчын і Ірына Халіп. Вядзе перадачу Юры Дракахруст. Улады дазволілі народнай волі і нашай Ніве друкавацца ў Беларусі, а таксама распаўсюджвацца праз Белпошту і шапікі Белсаюздруку. Здаецца, што пасля вызвалення палітвязняў гэта хіба не адзіны рэальны крок палітычнай лібералізацыі. Дык вось, што ён азначае, якія магчымасці адкрывае і якія пасткі ў сябе тоіць. Андрэй Дынько, вы вось адразу пасля таго, як было абвешчанае гэтае рашэнне, заявілі ў інтэрв'ю нашаму радыё, што гэта перамога ўсяго дэмакратычнага грамадства, якое вытрывала. Але вось Сямён Букчын, і не толькі ён, мяркуе, што ніякае грамадства тут ні пры чым, а па сутнасці гэтая саступка была дасягнутая выключна новай палітыкай Еўропы, якую, дарэчы, многія закляймілі як цынічную і амаральную. Дык чыя ж гэта перамога-то? Па-першае, калі б не было газет, то не было б каго вяртаць, а газет не было б, калі б не было на іх попыту, і газеты не выстаялі б, калі б 3 гады людзі не даставалі іх, распаўсюднікі іх не распаўсюджвалі. Менавіта гэта я маю на ўвазе, калі кажу пра перамогу незалежнага грамадства. Усё ж гістарычна гэта беспрэцэдэнтна. 3 гады незалежныя газеты ў Беларусі выходзілі абсалютна незалежна ад дзяржавы. Што да вяртання, так, пагаджуся, што толькі адданасць 1000 людзей, распаўсюднікаў, уратавала гэтыя астраўцы незалежнай прэсы. Але ж цяперашнія саступкі адміністрацыі былі выкліканыя найперш ціскам звонку. Андрэй, ну вось вы сказалі ціскам. Здаецца, ціск якраз-то быў раней, а зараз, здаецца, не ціск, вось такая дзіўная рэч, а зараз, здаецца, такі, так бы мовіць, цёплы вецер, патуранне, вось некаторыя кажуць, Мюнхен кажуць нават. Дык вось што, Мюнхенам дамагліся лібералізацыі? Ну, а калі раней? Здаецца, часу прайшло не так многа, і гэты жэст беларускіх уладаў, гэта таксама праява іхнага жадання перайсці на новыя адносіны з Еўропай і памяняць месца, якую яны займаюць на палітычнай мапе свету. Ірына, вось вы ў сваім каментары да, так бы мовіць, вяртання 2 газетаў нагадалі публіцы, што рана радавацца, рана піць шампанскае, і што аўтарытарная сістэма, па сутнасці, то засталася ранейшай. Але вось 2 газеты былі ў падполлі, зараз яны будуць распаўсюджвацца легальна ў краіне. Сядзелі палітвязні ў турме, зараз яны на волі. Ну, от хіба гэта кепска? Ці вам, так бы мовіць, чым горш, тым лепш? І як бальшавікам, што вы не супакоіцеся, пакуль рэжым не абрынецца? Так, Юрий, я не супакоюся, пакуль рэжым не абрынецца. Калі гэта бальшавізм, нехай будзе бальшавізм. Але мне здаецца, што ў вашым пытанні бальшавізму больш, чым у маёй пазіцыі. Так, сядзелі палітвязні ў турме, а зараз яны на волі. Яны на волі, а тое, што замест Андрэя Кіма і Прасюкевіча зараз сядзіць Баразенка, дык што такое Баразенка на фоне сусветнай рэвалюцыі? Ці ў нашым выпадку на фоне, здавалася б, лібералізацыі? Можна пра яго і забыць і заплюшчыць вочы. І тое, што Казулін выйшаў на волю пасля таго, як Лукашэнка наздзекаўся з яго і атрымаў усю асалоду, якую толькі мог атрымаць ад таго, што трымаў Казуліна ў турме. І тое, што Лукашэнка давёў да смерці ягоную жонку, і на гэта давайце таксама заплюшчым вочы. І тое, што тыя хлопцы і дзяўчаты, якія ўдзельнічалі ў мітынгу прадпрымальнікаў, зараз асуджаны, дык яны ж не ў турме, а ўсяго толькі гэта хімія, абмежаванне волі, так бы мовіць, рэпрэсіі лайт. І што такое рэпрэсіі лайт на фронте, зноў жа, сусветнай рэвалюцыі ці нашай беларускай лібералізацыі? Не, я не згодная з тым, што на гэта трэба заплюшчваць вочы і рабіць высновы, быццам бы штосьці мяняецца. Так, 2 газеты вярнуліся, прабачце, а колькі газет зачынена? Дзе тыя рэгіянальныя выданні, якія не могуць дайсці да свайго чытача? Няма ніякай лібералізацыі, гэта смеху варта, мне здаецца, увогуле весці пра яе гутарку. Гэта пыл у вочы. Ёсць чыстая арытметыка. Зараз вось 2 газеты з тых, што былі ў падполлі, яны, так бы мовіць, былі выпушчаны ў легальны абарот. ну, гэта арытметычная лібералізацыя. А што вы называеце лібералізацыяй? Да, нашу арыфметыку, прабачце, ёсць і іншая арыфметыка. Адной рукой Лукашэнка дазволіў дзвюм газетам распаўсюджвацца праз шапікі Белсаюз друку. Іншай рукой ён пасадзіў Баразенку ў турму. Не ведаю, што тут пераважвае. Мне здаецца, што ўсё ж такі Баразенка. Семён Букчын, а вось можа сапраўды Ірына мае рацыю, і такія вось царскія ласкі, рэч, па-першае, нікчэмная, а можа нават кепская. Вось раней было ўсё зразумела, так? А зараз з'яўляюцца вось такія пацёмкінскія вёскі, якія сеюць ілюзіі ў некаторых, і адразу з'яўляюцца айчынныя лібералы, адвакаты рэжыму на захадзе, якія пачынаюць казаць пра магчымае дзіва ператварэння Лукашэнкі ў Махатму Гандзі. Як мне здаецца, я тут трохі падыду яшчэ як гісторык расійскага дарэвалюцыйнага друку. Гэта праблема не сённяшняя, гэта даўнішняя праблема. Ну вот што рабіць было расійскаму друку? Вся расійская інтэлігенцыя хацела, каб абрынулася самадзяржаўе, яна ўся гэтага хацела. Пасля рэвалюцыі 5-го года убачылі гэтага п'янога мужыка, убачылі разбуральнасць, рашэнны лік гэтай рэвалюцыі, і частка вось пайшла больш па такому шляху рэформаў, эвалюцыі. Іншыя ім гаварылі, што вы здраднікі. Разам з тым, некаторыя журналісты лічылі, што важна захаваць газету. Можна крычаць, далоў там патрабаваць усё, ну газету ж зачыняць. А газету чытаюць тысячі людзей, десяткі тысяч. А газета дае працу, дае магчымасць жыць сотням людзей, калі браць друкароў яшчэ. І каралі, і дазвалялі выхад пэўным выданням. Вось так вяла сябе ўлада на гэтай зямлі і здаўна. Што тычыцца царскіх ласк? Канешне, это ніякія не ласкі. Абсалютна калегі правы, калі гавораць, што гэта і ціск захаду пэўны. Канешне ж, пэўныя ўмовы былі проста выстаўлены. Хаця нельга скідваць з разліку і тое, што вытрывалі самі газеты. Андрэй абсалютна правы. Што тычыцца таго, што некаторыя пачынаюць казаць пра ператварэнне там Лукашэнкі ці не ў Махатму Гандзі, іншыя такія ліберальныя ілюзіі распаўсюджваюць. Ну мы ж ведаем, мы не першы дзень жывем тут, вот, у Беларусі. Мы ведаем, што гэта абсалютна, так сказаць, нейкія фальшывыя вобразы. Гэта проста тая палітыка ці сведчанне той палітыкі, якую вымушаны ў сённяшніх абставінах праводзіць улада. І не болей таго. Вось уже нашы калегі казалі пра пазіцыю Захада, якая тут, можа быць, была вырашальнай і ў гэтых лібералізацыйных кроках, і ў нейкіх іншых. Тая палітыка, прынамсі палітыка Еўропы, якую зараз вельмі жорстка крытыкуюць, абвінавачваюць Захаду здрадзе ідэалам, у здрадзе прынцыпам, нават гучаць параўнанні з Мюнхенскай дамовай 38-го году. Але вось у мяне такое ўражанне, што гэтаму погляду бракуе, ну, такой геаграфічнай, скажам, шырыні. Можна прыгадаць такія краіны, як, скажам, Азербайджан, Казахстан, Кітай, В'етнам, Егіпет. Ну, ва ўсіх гэтых краінах становішча з правамі чалавека ці прыкладна такое ж, як у Беларусі, ці яшчэ горшае. Але нікому не прыходзіць галаву вводзіць за правы чалавека, вводзіць какие-то санкцыі, нейк абмяжоўваць гэтыя краіны. Гэта нават не рэал-палітыка, это просто палітыка, якую Захад праводзіць у адносна пераважнай большасці аўтарытарных рэжымаў, якіх шмат у свеце. І ў гэтым сэнсе тая палітыка, якая праводзілася адносна Беларусі з 96-го хіба года, гэта не нешта звычайнае для Захада, а это, наадварот, унікальнае. І зараз ад гэтай унікальнасці па тых ці іншых прычынах адмаўляюцца. Што ж в гэтым дзіўнага? Проста беларускі выпадак зводзіцца к звычайнай норме. Ірына, не? Вядома ж, не. Палітыка Захаду ў дачыненні Беларусі была якраз не унікальнай, не выключнай, а нармальнай палітыкай ў дачыненні да краіны, якая знаходзіцца ў Еўропе. Бяда Лукашэнкі якраз у тым, што Беларусь вось у Еўропе знаходзіцца. Я думаю, што для яго самы салодкі сон, самая салодкая мара, гэта як аднойчы раніцай ён прачынаецца, а вакол аравійская пустыня ці афрыканскія джунглі. І ўсё, і ніякай Еўропы, і И ни один чиновник не прийде и не скажет, что ж ты робишь с правами человека. Ира, я вас перепыню. Пробачьте, это расизм. А что вы думаете, пакуты азербайджанского, ці египетского, скажем, журналиста, ці правооборонца, они меньше каштуют, чем пакуты белорусского? Потому что он белый, а ты черные? Юра, я еще не скончила. Евразвяз, Рада Европы, АБСЭ не лезут у африканские племены и не спробуют переконать их у тем, что проводеру у этих племенов треба обирать открытым голосованием. Разумеется, але коли завтра Чехия, эти Словакия, скажем, уведет в Конституцию новую норму, что гражданин этой страны мае право на каннибализм, я вас могу запомнить у тем, что санкции начнутся у той же день. Что дотычит Азербайджана, я добро памятаю Ильхама Алиева, яще, коли он узначальвал азербайджанскую делегацию в Раде Европы. Месседж был вельми простый. Мы не европейская краина, потому что у нас своя культура, свои традиции, своя религия и ничего агульного с Европой это не мае. И тому до нас повинны быть иншие потребования. Мы не станем такими, как Чехия, те Словакия, але Азербайджан может быть такой краиной, как Сингапур, с вельми мощной экономикой, с вельми передовыми технологиями и так далее. И справа в том, что это заправды. Працует такой подход. Европейцы добро разумеют, что традиции, культуру, религию никуда не подеть. И изменить это просто на некие европейские стандарты немогчимо. И тому до Вьетнама, до Египта совсем иншее потребование. Але Беларусь – это краина европейская. Тут ничего не сделаешь. Разумеется, Захад есть Захад, Усход есть Усход. Не народился еще той, кто смог бы обвергнуть Киплинга. На хвалях свободы праский акцент. Тема выпуску – дозвол на легальное распаўсюджванне нашей нивы и народной воли, значение и наступствы. Тему обмерковывают шеф-редактор нашей нивы Андрей Денько и публицисты Семен Букчин и Ирина Халип. Ведет передачу Юры Тракахруст. Андрей, вось пра на пачатку размовы я казаў пра магчымасці пэўных і пастак гэтага больш ліберальнага падыходу. Што не кажыце, але ўсё ж такі вось легалізацыя двух газетаў, тым ліку і вашай газеты, і пакуль толькі гэтых двух газетаў, это такое, так бы мовіць, адмысловае канкрэтнае рашэнне, аказваецца часткай гульні, чым даволі цынічнай гульні з Захадам, і гэты цынізм умацоўваецца менавіта тым, што да вас такую ласку зрабілі, а шмат іншых газет, пра якія вось Ірына казала, не. То есть гэта не свабода, гэта ласка. І вам будзе утульна ў такой сітуацыі? Перабіраць нам не маяк. Я вам дам такое параўнанне. Радую свабоду на кароткіх хвалях зусім кепска чуваць у Беларусі. Так што паставім пытанне, ну не, калі нам не даюць ФМ, мы не будзем вяшчаць. Не, вы не будзеце ставіць так пытанне. Ну што ж, ну мы мусім рабіць сваю справу, мы мусім адстойваць свае прынцыпы. Што да нашай сітуацыі, я не маю вялікіх ілюзій наконт гэтага вяртання. Я, па праўдзе, не веру ў ягоную доўгатэрміновасць. Я думаю, што калі толькі мы будзем рабіць сваю справу нармальна, і газеты будуць папулярны, іх будуць купляць, нас паспрабуюць не адным дык другім прыдушыць, або паспрабуюць выкінуць на той падставе, што нібыта няма цікавасці, няма рэнтабельнасці, або будуць іншыя спосабы ціску, фінансавыя, юрыдычныя. Але вяртаюць на сёння, мы пойдзем у гэтыя саюздрукі, і мы, наша ніва, я думаю, і калегі з народнай волі, зробім усё, каб людзі ўбачылі розніцу паміж прэсай, якая абслугоўвае прапагандысцкі апарат, або пад той прэсай, якая найпершае месца ставіць свае камерцыйныя інтарэсы і сапраўды незалежнай прэсай. Нават калі яны гэта месяц пабачаць, нават калі яны недзе з другіх рук гэта пабачаць, нехай яны гэта пабачаць. Што да астатніх газетаў, ад першага паведамлення пра наша вяртанне ў Саюздрук, мы што нумар у кожным артыкуле нагадваем пра тое, што мы толькі дзве газеты з 15. І будзем пра гэта нагадваць. Мы запрасілі нашых калег, ну, белмоўных, вядома, бо ў нас беларускамоўная газета, рабіць у нас цяпер на нашых старонках свае старонкі. Нехай робяць, нехай такім чынам даходзяць да чытача. Спадар Букчын, вы вось у сваім артыкуле наконт гэтых двух газетаў, адзначылі, што вось гэтыя гульні з вяртаннем газет адбываюцца на фоне поўнай апатыі пераважнай часткі грамадства. Ну, магчыма, апатыя не ўсіх ахапіла, але тое, што ўсяго некалькі соцень чалавек выйшлі на кастрычніцкую ў дзень апошніх выбараў, гэта сапраўды факт, вельмі красамоўны. Дык можа, ў гэтым і ўся справа, можа, таму гульня беларускай улады з Захадам і адбываецца менавіта ў тых формах, в якіх яна адбываецца, што яшчэ адзін магчымы і галоўны гулец. Беларускае грамадства, так бы мовіць, гаворыць пас. Наконт гэтага самага гульца беларускае грамадства можна шмат што казаць і пра яго пасіўнасць, і пра яго незацікаўленасць. Можна нават дагаварыцца, што ён вось яно здрадзіла нейкім дэмакратычным ідэалам. Ну, людзі жывуць, ходзяць на працу, хварэюць, паміраюць, выхоўваюць дзяцей. Вот. А мы ўсё ў нейкіх такіх бальшавіцка-класавых падыходзім вот, да грамадства, і оно гулец. Не гулец. Людзі проста жывуць і імкнуцца выжыць. Што датычыцца гульні беларускай улады з Захадам і яе форм, то я ўжо казаў, яны выкліканы сённяшнім станам палітычным, эканамічным. Не было б гэтага стану, вы ведаеце, што нічога не было б. І не паўсталі б гэтыя сустрэчы у адміністрацыі і размовы, вось якія вёў, я ведаю, Іосіф Сярэдзіч. І ўвогуле не паўстала б гэта пытанне, вяртаць ці не вяртаць гэтыя газеты. Спадар Бухчын, некаторыя палітолігі, прынамсі вось Дзяніс Мільянцоў у нашай ніве, выказвалі меркаванне, што збліжэнне Еўропы з Беларусію, нават з цяперашняй лукашэнкаўскай Беларусію, гэта па вялікім рахунку крок станоўчы, нават калі ён прывядзе да пэўнага пагаршэння становішча незалежнага грамадства. Станоўчы таму, што толькі такое збліжэнне можа ўратаваць незалежнасць Беларусі. Ну вось вы неаднойчы казалі, што вы літаратар, што ваша крэда это Максіма Дастаеўскага пра слязінку дзіцяці, але ж страта незалежнасці можа каштаваць мора слязінак. І вось як вы ставіцеся да такога падыходу, што хай Еўропа адчыняе дзверы лукашэнкаўскаму рэжыму, бо ён, так бы мовіць, зросся з Беларусію, ніякай іншай Беларусі, ну, проста не існуе, што гэта дабро ў любым выпадку. Мне здаецца, што гэта вельмі просталінейная пастаноўка пытання. А можна яшчэ паставіць пытанне, наколькі адкрывае дзверы, на 10 сантыметраў ці на паўметра, дзе пачынаецца лукашэнкаўская Беларусь, і дзе яна канчаецца і пачынаецца не лукашэнкаўская Беларусь. Працэс сапраўды вельмі складаны. Адно пераходзіць у другое. І пра гэта сведчыць, між іншым, і некаторыя гульні, якія вяла наша ніва з уладай. Гэта нашы такія, я лічу, нейкія прымітыўныя аналітыкі лічаць, не паставіць тут сцяну нейкую, во, не, нічога. Гэта ж немагчыма паставіць гэту сцяну. Вот, Беларусь мяжуе з... Я выбачаюсь, одну секунду. Да. Ну як, вы ж чулі, што гэта Европа, тут павінны быць прынцыпы, і таму, можа, і трэба ставіць сцяну. Прынцыпы вымагаюць гэтага, прабачце. Нет, прынцыпы якраз вымагаюць узаемадзеяння, пошукаў шляхоў. Што тут можа адбыцца? Пераварот дзяржаўны, рэвалюцыя знізу, яшчэ нешта. Трэба жыць. Вот мы бачым, што на высокім пазёме такім не адбываюцца кантакты з Польшай, а разам там нейкія паездкі ці сікорскі, ці яшчэ нехта. Ўсё немагчыма. І рэжыму немагчыма не кантачыць з Еўропай, і Еўропе немагчыма не кантачыць з Беларусію. Іншая справа, ну, калі нам здаецца, нам крыўдна, калі мы бачым, што Еўропа саступае, што яна шукае, ну што, Еўропа таксама там людзі. Канешне, трэба быць пільнымі, канешне, трэба разумець гэты працэс. І адначасова трэба размаўляць з гэтай уладай, трэба з ёй супрацоўнічаць. Трэба... А з кім яшчэ? Хто тут ажыццяўляе ўладу? Вот гэтае супрацоўніцтва прывяло, падкрэслю яшчэ раз, да таго, што дзве газеты вярнуліся ў кіоскі. І гэта добры факт. Вот яно прывяло, да, у тым ліку. Я ўжо гаварыў, што аддаю належнае таму, што рэдакцыі самі супраціўляліся ўсё. Але ж давайце скажам шчыра, што былі нейкія забастоўкі, грамадства крычала: «Вярніце народную волю і значит, нашу Ніву продаж, аддайце нам падпіску», забаставаў трактарны аўтазавод. Былі народныя хваляванні, нічога гэтага не было. А хоць бы і закрылі гэтыя газеты. Ніякай забастоўкі, можа б, 10 чалавек выйшла на плошчу Кастрычніцкую. Гэта заслуга, яшчэ раз.